และทุกขจัตก็ไม่ใช่กำลังเกิด141อนุโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งมรรคสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคจัตมิใช่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาตัตตภูมิสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหามรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สมุทัยจัตมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาตัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกะโอกาส142อนุโลมปุจฉาทุกขจัตในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส143อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละในวงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันในคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล144อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดเคยดับละวิจัชนาใช่ในวงเล็บพึงจำแนกอนุโลมและปัจจณีกะแม้ในอุปาทนิโรธวานให้เหมือนกับอตีตปุจฉาในอุปาทวาน 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล145อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดจะเกิดสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทัยจัตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทัยจัตก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดจะเกิดมรรคจัตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคจัตไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคจัตก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่146อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยจัตของบุคคลนั้นจะเกิดและมรรคจัตก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดจักดับ

ในพังคขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาจัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิด 4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล153อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดเคยดับละในมูลเล็บคำถามที่เป็นอดีตพร้อมกับปัจจุบันในอุปาทวารก็ดีอุปาทนิโรธวารก็ดีคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันทั้งอนุโลมและปัจจณีกะผู้มีปัญญาพึงจำแนก 5. ปัจจุปันนานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล154อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคและในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิด155อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉา

อุปาทนิโรธวานจบปวัตติวานจบ